Dami dla dzieci i poradami żywieniowymi dla rodziców. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są kary dla małżeństwa, które prowadziła Amber Gold. Gdański sąd odczytuje wyrok. Izraelski prezydent przyjął uczestników czwartego zjazdu Polaków ratujących Żydów. Zmarł Bohdan Butenko, ilustrator i autor książek dla dzieci, twórca postaci Gucia, Cezara i Kapiszona. Marcin P. ma spędzić za kratkami 15 lat, a jego żona Katarzyna 12,5. Taką karę łączną ogłosił Gdański Sąd Okręgowy. Uznał twórców Amber Gold za winnych wszystkich zarzucanych im czynów. Marcin P. został skazany na 15 lat więzienia i 159 tysięcy złotych grzywny. Jego małżonka Katarzyna P. usłyszała wyrok 12,5 roku więzienia oraz 135 tysięcy złotych grzywny. Oboje oskarżeni mają też zakazy prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat, no i mają także obowiązek naprawienia szkody w całości. Jeśli ten wyrok by się uprawomocnił, no to Marcin i Katarzyna P. niebawem będą mogli ubiegać się o przedterminowe zwolnienie, ponieważ pewnie sąd zaliczy im na poczet kar także okres tymczasowego aresztowania. A przypomnę, Marcin P. został aresztowany w 2012 roku, a jego żona rok później. O przedterminowe zwolnienie można ubiegać się po odbyciu połowy kary. Zapewne apelacji należy się spodziewać ze strony prokuratury, no bo przypomnę, że śledczy wnioskowali o kary 25 lat więzienia zarówno dla Marcina, jak i dla Katarzyny P. Poczekajmy teraz na uzasadnienie wyroku. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. A dziś Sejm zapoznaje się ze sprawozdaniem z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Komisja raport ze swoich prac przyjęła w połowie czerwca. Konkluzją zawartą jest stwierdzenie, że w ocenie Komisji Śledczej powstanie i ekspansja Amber Gold były wynikiem słabości państwa, dysfunkcjonalności organów stojących na straży praworządności, wymiaru sprawiedliwości, systemowych luk prawnych, bierności i pobłażliwości aparatu urzędniczego, a także braku stosowania przepisów prawa przez organy władzy publicznej. Na kartach historii narodu żydowskiego i całego świata to, co uczynili sprawiedliwi wśród narodów świata, zapisane jest złotymi literami, powiedział prezydent Izraela Reuven Rivlin. Przyjął on dziś w Pałacu Prezydenckim w Jerozolimie uczestników czwartego zjazdu Polaków ratujących Żydów wraz z delegacją państwową. Podczas półgodzinnego spotkania prezydent Rivlin z uznaniem mówił o odwadze sprawiedliwych. Godna podziwu jest ich odwaga, śmiałość i wyjątkowy humanizm wobec drugiego człowieka, niezależnie jakiej był narodowości. To, co zrobili, wymagało niezwykłej siły i odwagi. To wywołuje wzruszenie u każdego człowieka, szczególnie wśród narodu żydowskiego. Słowa prezydenta Izraela były dla sprawiedliwych bardzo ważne. Po prostu dziękuję panu prezydentowi, że pomyślał o nas. To, że ja mogę z prezydentem Izraela się spotkać, posłuchać, jak on mówi. Naprawdę szokujące w ogóle to wszystko. To jestem bardzo wzruszona i wdzięczna. Spotkanie było dla sprawiedliwych niespodzianką. Nie było bowiem w planie czwartego zjazdu Polaków ratujących Żydów. Z Jerozolimy Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. O udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej narkotykami jest podejrzany tarnowski policjant. W tej sprawie zatrzymano również 5 młodych mężczyzn. Śledztwo trwa i o szczegółach jeszcze nie informujemy, natomiast wchodził on w skład tej grupy, uczestniczył w nabywaniu środków odurzających oraz pośredniczył również w tych transakcjach. Do tej pory w śledztwie nie ustalono, aby on w jakiś sposób krył te osoby, po prostu uczestniczył w tym procederze. Mówił rzecznik prokuratury w Tarnowie Mieczysław Sienicki, zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. W kalendarzach 16 października, czyli Światowy Dzień Żywności, obchodzone od 40 lat święto, ma zwrócić uwagę m.in. na problem marnowania jedzenia. Nie ma takiego gospodarstwa domowego, gdzie by się ta żywność nie marnowała. Przede wszystkim robimy za duże zakupy. Na zapas, bez listy. Musimy zwracać też uwagę na jakość tej żywności. Więc warto czasami kupić mniej tych produktów, ale żeby ta jakość gwarantowała nam to, że nawet na następny dzień ten towar będzie nadawał się do spożycia. Mówiła dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności Dorota Rosińska-Jęczmienionka. Światowy Dzień Żywności obchodzony jest w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa w 1945 roku. Zmarł Bohdan Butenko, ceniony ilustrator i autor książek dla dzieci, znany kilku pokoleniom czytelników. Był także grafikiem, autorem plakatów, scenarzystą i autorem komiksów. Miał 88 lat. Zasłynął jako twórca postaci Kwapiszona, Gucia i Cezara oraz Gapiszona, wesołego chłopca w charakterystycznej czapce z pomponem. Opowiadania o jego przygodach weszły do kanonu polskiego komiksu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

opozycji do Grzegorza Schetyny oczekują rozliczeń, oczekują zmian. Zdaniem Lewicy wyniki wskazują, że w przyszłym roku wybory prezydenckie są nierozstrzygnięte, dlatego myślą o wystawieniu wspólnego kandydata. W pierwszych tygodniach działania Sejmu w nowym składzie Lewica zamierza zgłosić 10 projektów ustaw, które są gotowe. Czego dotyczą? O tym zapewne za chwilę. Dziś pytanie, czy Lewica państwa zdaniem odegra istotną rolę w parlamencie? 7 trójek na początku 22. Czekam również na listy. Sonda na stronie internetowej. A moim gościem jest posłanka 9 kadencji Sejmu, pani Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Lewicy udało się wprowadzić do Senatu 2 senatorów. Trwają w tej chwili poszukiwania, jak pani wie, prowadzone przez polityków PiS w większości w Senacie. Senatorowie Lewicy otrzymali propozycję zmian barw politycznych, choć no, byłoby to bardzo karkołomne. Też raczej trwa polowanie na takiego nowego senatora Kałuży, tak jak to było w Sejmiku Śląskim w przypadku radnego Kałuży, ale jeżeli chodzi o senatorów, senatorkę i senatora Lewicy, absolutnie nie ma takiej możliwości, w związku z czym nie sądzę nawet, żeby takie próby były podejmowane. Nie zamierzamy nigdzie przechodzić. Na pewno nie poprzemy Prawa i Sprawiedliwości. 49 posłów Lewicy zasiądzie w Sejmie, z pewnością, jeśli tak będzie, przewaga opozycji w Senacie, opóźni impet legislacyjny PiS-u, no ale go nie zatrzyma. Tymczasem w Sejmie samodzielna większość no, pozwala na swobodę procedowania, swobodę przyjmowania ustaw. W jakiej zatem roli widzi się Lewica? Co to znaczy być główną siłą opozycyjną? My jesteśmy i będziemy opozycją merytoryczną. Będziemy składać swoje projekty ustaw, które mam nadzieję, że znajdą poparcie i większości Polek i Polaków i też myślę, że większości sejmowej, bo to są projekty, które dotyczą nas wszystkich. Dotyczą zdrowia. To jest jeden z naszych sztandarowych pomysłów leków za 5 zł, wszystkich leków na receptę. To jest pomysł emerytury obywatelskiej w wysokości 1600 zł na rękę. To jest pomysł budownictwa mieszkaniowego, miliona mieszkań w ciągu 10 lat. Co do poparcia Polek i Polaków, to być może tak, ale co do poparcia w Sejmie, no to mam duże wątpliwości. Zresztą jeżeli ktoś w przeszłości to się zdarzało, że były przez opozycję i w tej kadencji i w poprzedniej zgłaszane różne projekty, czasem mądre, no i nie znajdowały zrozumienia. W dojrzałych demokracjach jest tak, że również projekty opozycyjne spotykają się z zainteresowaniem i czasami bywają przegłosowywane przez większość parlamentarną, bo jeżeli są dobrymi projektami, nasze projekty są dobrymi projektami, wierzę w to głęboko, że uda nam się przynajmniej kilka z nich dla dobra naszego kraju, dla dobra Polek i Polaków przeforsować, bo to są tematy, które naprawdę dotyczą nas wszystkich. No właśnie, to skoro w tym miejscu jesteśmy, Krzysztof Gawkowski, pani kolega poseł, mówił niedawno o 10 projektach ustaw, które są gotowe. Projektach przygotowanych przez Lewicę. Czego dotyczą te projekty? No, wymieniłam 3 z tych spraw. Na pewno to jest właśnie projekt leków za 5 zł, to jest budownictwo mieszkaniowe, powołanie państwowego dewelopera, to jest właśnie emerytura obywatelska, czyli taka, która byłaby najniższą możliwą do uzyskania emeryturą przez wszystkie osoby, które mają uprawnienia emerytalne. To jest bardzo ważne, dlatego że jesteśmy oczywiście, bardzo popieramy podwyżkę płacy minimalnej. Więc te pensje pewnie też będą sukcesywnie rosły. Może to spowodować wzrost cen, już to jest myślę zauważalne w cenach żywności, czyli takich produktów podstawowych. No a co z emerytami? No, emeryci nie dostaną tej pensji minimalnej, a ceny będą musieli za takie same ceny kupować produkty potrzebne do życia. W związku z czym zdecydowanie myślę, że będziemy mocno forsować ten projekt. Przy całym szacunku wobec takiego, a nie innego układu sił w Sejmie, no trudno przypuszczać, że którykolwiek projekt zostanie przyjęty, ale pani zdaniem i tak warto je zgłaszać, po to by je pokazywać, pochwalić się nimi? gdyby nie było warto, to proszę mi powiedzieć, jaki sens miałoby bycie w ogóle w Sejmie, jeżeli nie jest się partią rządzącą? Dobre pytanie, dlatego zapraszam panią, dlatego pytam o państwa rolę w Sejmie. Jak to sobie wyobrażacie? Politycy lewicy mówią o tym, że ani Platforma, ani Nowoczesna nie miały takiego socjalnego korzenia, dzięki któremu PiS wygrał. Zastanawiam się, czy można być jeszcze bardziej socjalnym od PiSu, ale i od Konfederacji, bo przecież starali się obiecać jeszcze więcej od PiSu w kampanii. Znaczy, jeżeli pan nazywa Konfederację partią socjalną, to chyba coś na politologii zapanowałoby chyba wielkie oburzenie. Konfederacja chyba jest najmniej socjalną partią z możliwych. Ja powiedziałem Konfederacja, bardzo przepraszam. Przepraszam, to była oczywiście pomyłka, ma pani rację. Chodziło mi oczywiście o Koalicję Obywatelską. Przejęzyczenie. Kwestia podejścia socjalnego jest bardzo ważna, bo dotyczy tych, którym jest gorzej, którzy są słabsi, i lewica zawsze stoi po stronie tych osób, które są w gorszej pozycji. Mhm. I dlatego uważamy, że projekty społeczne, takie jak 500+, są dobrymi projektami i one powinny zostać, to powinno być świadczenie powszechne, w związku z czym nie powiązane z dochodem. Mhm. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, nie jest to prodemograficzny projekt, bo tutaj był tylko efekt w pierwszym roku jego wprowadzenia. Ale to jest inna historia. Natomiast to nie wystarcza. To znaczy, transfery socjalne, pieniężne są istotne, ale one nie zostaną na trwale na następne pokolenia. Potrzebna jest też budowa infrastruktury, takie jak żłobki, przedszkola, czy nowe oddziały szpitalne, czy centra seniora, usługi geriatryczne, z tym związane. Coś, co jest, co kiedyś, no zawsze tak jest w koniunkturze, kiedyś przyjdzie kryzys. Zostanie nam na trwałe. I to jest też propozycja socjalna dotycząca nie wydatkowania tylko, czyli tej redystrybucji gotówki z budżetu państwa, ale budowy rzeczy, które przydadzą się także na następne pokolenie. No rozumiem. No ale żeby wiadomo, by dać, to trzeba mieć. By mieć, trzeba zebrać, albo jak mawiają niektórzy, zabrać. Będziecie forsować taki pomysł nowego progu podatkowego, powiedzmy na poziomie na przykład 50%? Nie będziemy w tej chwili deklarować, ile to będzie procent, czy będzie to tyle, czy będzie... To inaczej zapytam, to będzie sformułowane, ale jest jasne. Czy będzie trzeci próg, tak. Lewica jest zawsze za podatkami progresywnymi, bo one są bardziej sprawiedliwe. Osoby, które są zamożne, powinny się dorzucać do wspólnego dobra więcej, dlatego że korzystają z wszystkich usług publicznych. Jeżdżą po tych samych drogach, korzystają z oświetlenia, korzystają z prądu, choć pamiętajmy, z elektrowni, że te osoby, wodociągów i tak dalej. Te osoby nominalnie i tak płacą, jak wiemy, więcej. Tyle tylko zastanawiam się nad sensownością takiego rozwiązania, ponieważ być może pani to wie, że tylko kilka procent, 3,5% płaci podatki podług stawki na poziomie 32%. Obawiam się, że naszego systemu podatkowego, że tylko za najbogatsze osoby uważa się te, które są 3% społeczeństwa. Dlatego te podatki są niesprawiedliwe. Dlatego, że większość społeczeństwa płaci ten pierwszy próg. Ja rozumiem, ale pani poseł, to... między 18% progiem a 32% też jest bardzo duża. To znaczy, tutaj do dajemy szoku, jeżeli jesteśmy, załóżmy, tak, tylko 3%, że ja się obawiam, bo nagle z 18 robi się 32, dlatego tak. Te progi powinny być bliżej siebie, powinny być po prostu sposób. Więcej. Ja tylko się obawiam, że jeśli zaproponujemy... przechodzenia do kolejnych. Rozumiem, że jeśli zaproponujemy jeszcze wyższy próg, powyżej tych 32%, no to tam dostanie się relatywnie niewiele osób, a może prawie nikt. To zależy od tego oczywiście, jaki ten próg przyjmiemy, jaki oczywiście od nadwyżki od dochodów. W związku z czym jest to pełne pole do dyskusji. Co jeszcze tylko muszę dodać jedną rzecz. Lewica również uważa, że osoby najuboższe czy najmniej zarabiające powinny mieć kwotę wolną od podatku w wysokości właśnie pensji minimalnej, czyli de facto to byłby próg zerowy. Można też tak to przedstawić. Pani poseł, wrócimy do rozmowy. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Ciąg dalszy przed godziną 13. Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest lewica szeroko pojęta, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. 19 minut po południu. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym tutaj podkreślić, że lewica powinna przede wszystkim bardzo i to bardzo podziękować panu Schetynie za reanimację. A druga sprawa, tak naprawdę lewica sama na siebie nie ma pomysłu. A z rozmowy tutaj przyszłej pani poseł wynika, że tak naprawdę oni nie mają nic policzonego. I tak to tutaj mniej więcej wygląda. Zobaczymy zresztą, jak zacznie funkcjonować ten przyszły parlament, to dopiero się okaże po prostu, czym tak faktycznie ta lewica jest. No, dziękuję. Pozdrawiam. Czy lewica odegra istotną rolę w parlamencie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda na naszej stronie internetowej. Proszę w wolnej chwili tę stronę odwiedzić. Panie Robercie, witamy również pana. Halo, dzień dobry. A, witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No moim zdaniem niekoniecznie, nie odegra żadnej różnicy. Będzie zadyma, będą jakieś tam te światopoglądowe podnoszone. Natomiast mnie interesuje jedna rzecz, o którą pan mnie spytał, jak była mowa o Senacie. Mnie interesuje, czy SLD satysfakcjonuje i ZSL satysfakcjonuje taka sytuacja, którą mamy w tej chwili w Senacie, że antypis trzyma się tak naprawdę na dwóch osobach z zarzutami kryminalnymi, w tym jednym szczególnie odrażającym typie, panu Gawłowskim, który oprócz tego jeszcze wszystkim wygraża i to w sposób... Gawłowski mówię. To senator, który wygraża wszystkim w sposób bezpardonowy, a ma potworne zarzuty kryminalne całkiem niezłe i chcę usłyszeć, czy to nie jest dla nich dyskomfort, aczkolwiek odpowiedź nie znam, tylko chcę to usłyszeć od niej właśnie. Rozumiem. Pozdrawiam. Jeżeli będzie okazja, zapytam pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wynik lewicy jest jakąś porażką. Nie da się być bardziej lewicowym od PiS-u, ale im się to udało. Im się to udało, wynika to z tego, że ludzie zamiast pracować wolą dostawać pieniądze. Niestety dobrobyt wynika z pracy, a nie z niczego innego. Tyle chciałem w zasadzie powiedzieć. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Janusz jeszcze. Pan Januszu, witamy. Kłaniam się. Witam. No, ja liczę na to, że lewica odegra znaczącą rolę w tym parlamencie. Liczę również na to, że lewica w przyszłym parlamencie będzie w większości. Będzie również częścią rządu, a być może liderem koalicji rządowej za 4 lata. A to dlatego, że dla higieny społecznej, politycznej, demokratycznej konieczne są co jakiś czas zmiany władzy po to, żeby jedna władza nie uzyskała dominacji przez wiele lat. Bo w ten sposób rodzą się totalitaryzmy całkiem niechcące. Partia, która ma pełnię władzy, realizuje w pełni swój program, lekceważy innych i spycha na margines. A poza tym, jeszcze jedna uwaga, lewica nigdy w swojej historii nie dążyła do tego, żeby ludzie nie pracowali, dostawali zasiłki, czy dostawali pieniądze za darmo. Przeciwnie. Myślę, że przewodnią socjalistów, socjaldemokratów szeroko pojętej lewicy jest to, żeby wszyscy pracowali na miarę swoich możliwości i godziwie zarabiali. Wobec tego prostuję wypowiedź chyba słuchacza sprzed chwili. Dzięki, do usłyszenia. 24 minuty po południu. Słuchacz, wspominam tę rozmowę sprzed chwili, mówił o senatorze Stanisławie Gawłowskim. Rzeczywiście pan Robert miał rację, jeden z czterech, przypomnijmy, niezależnych w tej chwili senatorów przyszłej kadencji. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo? Witam, a propos tutaj mojego poprzednika, mam mieszane uczucia, czy to dobrze rzeczywiście i tak bardzo higienicznie, jeśli zmieniają się te 4 lata rządy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, którym niestety nie jestem, ale których bardzo szanuję, którzy muszą się zmagać to co rusz, czyli to 4 lata ze zmianą przepisów, ze zmianą tendencji, ze zmianą trendów. Koncepcji na państwo, pomysłu, tak? Czyli powinny pana zdaniem zmieniać się rzadziej? No, powinna, no nie wiem, coś w rodzaju, nie chcę powiedzieć konstytucji, bo to mi się ostatnio źle kojarzy, konstytucji dla biznesu. Nie, mam na myśli raczej coś innego, to znaczy jakieś poczucie stabilności co do prawa i co do funkcjonowania na rynku, który niestety wolny nie jest, a tu słyszałem poprzedników pewnie już kilku z Konfederacji, których sam jestem wyborcą. Natomiast co do socjalistów, no niestety nie wiem, nie mam poczucia, żeby nagradzali tych, którzy pracują, raczej karzą tych, którzy zarabiają za dużo, którzy zarabiają, no nie wiem, czy za dużo zarabiają, no tyle, na ile zasłużyli, tak, teraz zabieranie im pieniędzy i rozdawanie komuś innemu, nie wiem, czy to jest tak bardzo sprawiedliwe, no, z pewną ironią powiedziałem za dużo, bo nie wiadomo, co to znaczy za dużo. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałem skomentować te wypowiedzi, które mówią o tym, że minimalna krajowa powinna zależeć od średniej krajowej jakimś tam procentem. No wyobraźmy sobie, że tak będzie. Skoro wzrosła minimalna, to wzrośnie średnia. Skoro wzrosła średnia, wzrośnie minimalna. Znowu wzrośnie średnia i tak dalej, i tak dalej. Będzie taka spiralka, perpetuum która mobile doprowadzi, no, dodatnie sprzężenie zwrotne. I to doprowadzi, no nie wiadomo dokąd, no na pewno do wielkiej inflacji. 20. Także pomysł to pana zdaniem zły. Życzę refleksji tym, którzy mają takie pomysły. Dziękuję. 25 minut po południu, profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Jedno, co dziś na pewno możemy powiedzieć, to to, że reprezentanci Komitetu Wyborczego pod tytułem Lewica znajdą się w parlamencie. Natomiast co się z tą formacją, czy też z tym środowiskiem ludzi będzie działo, naprawdę trudno powiedzieć, bo trzeba pamiętać o tym, że tę grupę konstytuują właściwie trzy różne formacje polityczne, które oprócz samego hasła lewicowego jednak bardzo różnią się od siebie zarówno tożsamością, jak i programem, jak i też jakiegoś rodzaju światopoglądu. W mojej ocenie, szczególnie po tych początkowych deklaracjach liderów, może okazać się, że jeśli nawet zostanie stworzony taki klub parlamentarny lewicy, to jednak on będzie bardzo niejednolity, jeśli chodzi o swój udział w polityce i w konsekwencji też bardzo ważnej roli w tym przyszłym parlamencie w mojej ocenie nie odegra. Słuchacz, stały słuchacz, jak zwykle podpisany niewolnik, napisał pytanie. Dzisiejszej audycji jest przewrotne, ponieważ lewica rządzi w Polsce nieprzerwanie. Obecnie jest to lewica pobożna, która od tej bezbożnej nie różni się bardzo poza sprawami symbolicznymi. 7 trójek na początku 22. Panie Zygmuncie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. W zasadzie dzień dobry panu. Niewolnik powiedział, napisał to, co chciałem powiedzieć. Czyli oczywiście, że lewica odegra ważną rolę w tym parlamencie, ponieważ lewica właśnie to będzie tworzyła rząd. A to, czy lewica bezbożna, czy pobożna, no to jest jakby sprawa już poboczna. No niestety wszyscy się chcą rzucić na pieniądze normalnych ludzi i dzielić biedę porówno. No bardzo dziękuję. Pani Ewelina tymczasem napisała, dziękuję panu, po analizie programów wyborczych wydaje się, że tylko lewicy zależy na ochronie środowiska, tak więc mam nadzieję, że odegra ważną rolę dla nas wszystkich, ponieważ planeta B nie istnieje. Pan Arkadiusz z nami. Panie Arkadiuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, mam do pana serdeczną prośbę, zanim się wypowiem, bo poprzedni telefon, zanim się dodzwoniłem, pan dosyć arogant był uprzejmy obrazić mnie i wielu wyborców, nazywając jednego z posłów kandydujących z Platformy Obywatelskiej odrażającą postacią. Myślę, że to jest miejsce na reakcję z pana strony, ponieważ żyjemy w świecie takiego hejtu. Nie pamiętałem, kto to powiedział. Takie rzeczy nie powinny na antenie, na antenie nie powinno to przechodzić, bo jest to wyjątkowo odrażające. A co do lewicy, no trudno nie zgodzić się z wypowiedzią niewolnika. Natomiast chciałbym dodać od siebie to, że ani Lewica, ani PO, ani żadna inna partia, która weszła w tej chwili do Sejmu czy Senatu, nie odegra tak długo roli, dopóki suweren, który oddawał głos na tak zwaną katolewicę, bo tak to nazywam, nie będzie musiał spłacić karty kredytowej. Wszystko jest fikcją i jeżeli rozsądek został kupiony za świadczenia socjalne, to niestety rachunek będzie bardzo bolesny. I wtedy dopiero będą mogły odegrać rolę jakąś partię w Sejmie. Ale to nie będą partie lewicowe, tylko to będą musiały być znowu partie liberalne, które będą znały się na gospodarce. I mam nadzieję, że tym razem będą to partie liberalne, które będą pamiętały o tak zwanej szeroko pojętej umowie społecznej i te programy będą skoncentrowane również na motywowaniu wspieraniu, ale nie rozdawnictwie tych najmłodszych. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Anna komentuje, dlaczego ktoś, kto zarabia więcej pracując bardzo ciężko, najczęściej na odpowiedzialnym stanowisku, ma płacić wyższy podatek, bo lepiej sobie radzi w życiu, to chore. Wszyscy korzystamy z opieki zdrowotnej, dróg i tak dalej, ale ci, co zarabiają więcej, po prostu więcej wydają, więc i tak więcej dają budżetowi. Pan Mariusz, panie Mariuszu, jeszcze pan, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam też słuchaczy. Kilkanaście lat temu na antenie Trójki w niedzielę rozmawialiśmy na temat tego, czym jest lewica, czym była lewica kilkanaście lat temu i użyłem wtedy słów takich, że czekam i dajmy szansę na to, żeby lewica się odrodziła. Ale niestety dzisiaj, w 2019 roku, uważam, że ta lewica, która weszła do Sejmu pod hasłem Lewicę pod nazwą Lewica, czyli zlepek trzech ugrupowań, to nie jest jeszcze odrodzenie się lewicy w polskim parlamencie. Dla mnie to są tylko trzy ugrupowania, które matematycznie wyszło, że jeżeli stworzą koalicję, to uda się przekroczyć próg wyborczy i otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa. Nie widzę spójności, nie widzę przekazu. Czekam, jak będzie to wyglądać. Myślę, że po roku pracy będziemy mieli ogląd sytuacji, ale wróżę i niestety w moim odczuciu będzie to piękna, ale katastrofa. Co na to pan Robert? Panie Robercie, halo? Może za chwilę. Paweł Grzelek, firma badawcza 4P Research Mix. Lewica, przynajmniej według tego, co obserwujemy, to jest taki bardzo ciekawy skład, a mianowicie jest to grupa polityków takich już bardzo doświadczonych, znających się na parlamencie, takich, którzy mieli swoją chwilę przerwy, taki czteroletni urlop, a z drugiej strony to są tacy młodzi posłowie, którzy też już są doświadczonymi politykami, natomiast ciągle jeszcze są w stanie takiej świeżości. Czyli wydaje się, że z jednego i z drugiego powodu możemy mieć polityków, którzy zechcą być w parlamencie bardzo aktywni. Oczywiście siła polityczna tych 50 mandatów jest praktycznie żadna w takim parlamencie, ale ten ich głos będzie słyszalny. I o tyle są ciekawi, że nadadzą inny klimat. Myślę, że styl prowadzenia obrad z lewicą będzie troszkę inny niż w sytuacji poprzedniej, kiedy mieliśmy do czynienia właściwie tylko z dwoma potężnymi blokami, które prowadziły tę politykę w taki trochę zrytualizowany sposób. Teraz lewica i z drugiej strony też trochę konfederacja będą się po prostu zachowywać inaczej. Troszkę możemy się pewnie spodziewać z jednej i z drugiej strony takich efektów, jakie wnosiła nowoczesna na początku poprzedniej kadencji. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja Wolności i Niepodległość. Witam pana, panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry państwu. 11 posłów będzie miała Konfederacja w Sejmie następnej kadencji. No, to duży sukces, a jednak działacze Konfederacji domagają się unieważnienia wyborów. Dlaczego? No, z powodów pryncypialnych po prostu te wybory zostały przeprowadzone niewłaściwie. Ja zwracam uwagę, że gdybyśmy nie dostali się do Sejmu i byśmy domagali się unieważnienia wyborów, no to bylibyśmy mało wiarygodni. Każdy by powiedział, że chcemy jakoś zatusować swoją porażkę. Tymczasem dostaliśmy się, dzięki temu jesteśmy w tym wiarygodni. No choćby dlatego chcemy tego unieważnienia, że Telewizja Polska publikowała celowo sondaże często kłamliwe, które przekonywały ludzi, że nie mamy szans dostać się do Sejmu. Sąd przyznał nam rację i nakazał Telewizji Polskiej w sobotę wyemitować 5 sondaży, które wskazują, że się dostajemy i przeprosić za manipulację. TVP nie wykonała tego wyroku, co miało bardzo duży wpływ na wynik. Gdyby nie to, jesteśmy przekonani, mielibyśmy klub w Sejmie, a nie tylko 11 posłów. No można oczywiście dyskutować, czy to niewypełnienie wyroku sądu, który działał w trybie wyborczym, jest istotnym naruszeniem, które rzeczywiście wpłynęło na wynik wyborów, no, ale z drugiej strony ten przekaz od państwa jest różny, bo słyszałem wypowiedź pana Janusza Korwin-Mikkego, który wręcz dziękował telewizji, twierdząc, że właśnie dzięki temu, bo poszkodowani zawsze dostają premię od wyborcy, od społeczeństwa, Konfederacja jednak znalazła się w parlamencie. Tak, ale to dzięki temu, że nas tak bezpardonowo atakowała, a nie dzięki temu, że w sobotę nie wykonała wyroku. Na pewno gdyby wielu widzów TVP dowiedziała się, że jednak mamy szansę się dostać, nie bałaby się zmarnować głosu. No tak, nie byłoby tego efektu zmarnowanego głosu. Mają państwo gotowe projekty ustaw, tak jak Lewica, czym się już Lewica zdążyła pochwalić, projektów ustaw, które szybko zamierzacie zgłosić? Słyszałem, że Lewica ma 10 projektów ustaw. My na konwencji programowej w czasie kampanii przedstawiliśmy ich 100, więc jesteśmy 10 razy lepsi pod tym względem. Natomiast no, trzeba uczciwie powiedzieć, w sytuacji, w której jest się w opozycji, przekładanie projektów ustaw na ogół jest gestem symbolicznym, propagandowym. Jest gestem pokazania, jesteśmy przygotowani, chcemy dyskutować takie i takie zmiany. Mhm. Które projekty, kiedy będziemy przedstawiać, to już jest no, kwestia późniejszych decyzji, bo no, jak mówię, przedstawienie projektu ustaw często jest podobne jak wypowiedź w Sejmie po prostu, no tak, że chcielibyśmy zrobić to i to. Jasne, ale nie wykluczone, że powrócą niektóre sprawy, na przykład sprawa ustawy tak zwanej antyaborcyjnej o warunkach przerywania ciąży. Zaostrzenie tej ustawy to jest element planu Konfederacji? Nie mówiłbym o zaostrzeniu. Raczej o właśnie załagodzeniu dostępności do aborcji. Mówię tutaj przede wszystkim o aborcji eugenicznej, na którą się nie zgadzamy. No, Prawo i Sprawiedliwość oszukała środowiska pro-life i to będzie na pewno jeden z elementów, które będziemy podnosić. Zwracam też uwagę, że Zbigniew Ziobro, jak był jeszcze w opozycji, to przedkładał projekt ustawy o przywróceniu kary śmierci. Jak tylko jest, od kiedy jest w rządzie, to tego projektu nie przedkłada. Był wtedy w PiS-ie. PiS nabrał wody w usta. Być może będziemy też czasem przedkładać projekty, które kiedyś sporządziło Prawo i Sprawiedliwość i zobaczymy, czy PiS popiera własny projekt. Jak widzi pan rolę Konfederacji w tej nadchodzącej kadencji? Czego należy spodziewać się po Konfederacji? Jaką opozycją będziecie? Jesteśmy opozycją, która skupia się nie na zdefiniowaniu tego czy innego wroga, tylko na realizowaniu swoich postulatów. I myślę, że obecność Konfederacji jest bardzo istotna, mimo że tych posłów nie ma aż tak dużo, dlatego że Konfederacja jest w tym momencie jedynym klubem w Sejmie, który bardzo zagraża PiS-owi ze względu na potencjał przepływu elektoratu z PiS-u, dlatego TVP tak się wobec nas zachowywała. W związku z czym my właśnie zwracając uwagę na niektóre rzeczy, będziemy bardzo mocno naciskać na rząd, żeby różne rzeczy realizował. Na przykład PiS sprzeciwiał się przyjęciu genderowej konwencji stambulskiej, a przez 4 lata jej nie wypowiedział. Jeżeli będziemy to głośno podnosić, to PiS być może wypowie tą konwencję ze strachu przed przepływem elektoratu i coś dzięki temu praktycznego osiągniemy. Nie wiem, czy by sprawa dotyczyła przepływu elektoratu, chyba bardziej by premii, jeśli chodzi o głosy, zatem liczbę mandatów, bo gdyby Konfederacja nie weszła i osiągnęła 4%, to de facto te głosy przeszłyby na zwycięzców, na liderów całych wyborów. To też, ale no, nie przez przypadek akurat w telewizji kontrolowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy tak niesprawiedliwie traktowani, zaproszeni 0 razy w czasie kampanii i obrzucani ciężkimi oskarżeniami, które często kończyły się w sądzie. Janusz Korwin-Mikke mówi o bandzie czworga zasiadającej w Sejmie. Rozumiem, że w bandzie są wszystkie ugrupowania oprócz Konfederacji, ale dlaczego zasługują na miano bandy? Dlatego, że to są 4 partie, które rządzą Polską od kilkudziesięciu lat i wystarczy spojrzeć na to, co nawzajem o sobie mówiły te partie przez te 30 lat. Uważamy, że w wielu kwestiach obydwie strony, czy wszystkie 4 strony sporu mają rację. To są partie uwikłane w szereg afer. Prawo i Sprawiedliwość miała rozliczyć te afery, ale tego nie robi i to też będziemy podnosić. Przy czym zwracam uwagę, że przynajmniej Lewica jest takim elementem, który prezentuje przynajmniej jasną ideę lewicową i uważam, że idzie nowy podział. To widać w statystykach młodych, gdzie większość popiera najmłodszych wyborców albo Konfederację, albo Lewicę i wreszcie ten podział będzie ideowy, bo PiS w kwestii gospodarki nie jest prawicowy, po prostu prezentuje to samo właściwie co Lewica. Wrócimy do rozmowy, panie pośle. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Konrad Berkowicz, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Tymczasem 21 minut do 13, 7 trójek na początku 22. Czy Lewica odegra istotną rolę w parlamencie? Pan Roman. Panie Romanie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, ja chciałem panu powiedzieć tylko trzy zdania. Wie pan co, odbyły się demokratyczne wybory, ludzie wybrali, będzie kolorowo, będzie wesoło, ale to jest demokracja. Taki jest urok demokracji. A jeśli chodzi o rozdawnictwo, to proszę spojrzeć w Niemczech, czy w krajach w ogóle zachodnich, jak się robi socjal, co tam się dzieje. Oni nawet biorą wzorce od nas, chcą robić to samo, co my. Tam się podnosi rodzinne, tam się podnosi dotacje, a u nas jest wielki krzyk, że to jest rozdawnictwo, a każdy z nich chce coś nam dać. Czy lewica, czy prawica, czy centrum, wszyscy nam coś chcą dać. A jeśli chodzi o Konfederację, to będzie wesoło i kolorowo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, panie Piotrze, witamy, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Wie pan co, ja chciałem powiedzieć, że z wielkim smutkiem słucham niektórych wypowiedzi słuchaczy Trójki, którzy mówią o tym, że Lewica to tylko rozdawnictwo i nic więcej. Ja myślę, że to jest pokłosie tego, że Lewicy nie było przez 4 lata w Sejmie oraz tego, że ta Lewica, która była wcześniej, tak naprawdę, no nie wiem, czy z Lewicą miała dużo wspólnego. Także przed tą lewicą, którą mamy obecnie w Sejmie, bardzo dużo pracy. Liczę na to, że pokaże, czym jest faktycznie lewicowość i że będzie atakowała PiS jeszcze bardziej z lewej strony. Na to mam nadzieję, jako wyborca. Pan Robert jeszcze, panie Robercie, halo. Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, wie pan, że najwięcej ludzi zagłosowało w Wilanowie. Proszę pana, a Wilanów to jest Zatoka Czerwonych Świń, a trzeba pamiętać, że świnie to bardzo inteligentne zwierzę, a zwłaszcza dzika świnia. Panie Robercie, pozdrawiam. No tym razem zareaguję, by poprzednio, na co zwrócił słuchacz uwagę, też chyba powinienem trzymajmy jednak jakiś poziom tej naszej rozmowy. 7 trójek na początku 22. Pan Tomin, panie Tominie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, troszkę bliżej mikrofonu zapraszam, słucham pana. No nie wiem, ja tyle mogę, bo mam taki mikrofon, jaki mam, no nie? Ale teraz lepiej. No dobry, bardzo ładnie. Co chciałem powiedzieć? Właśnie. Na temat Lewicy, tak? Bo to i... No dzisiaj takie pytanie, drogi słuchaczu, czy Lewica odegra istotną rolę w parlamencie? No, może odegrać, jak będzie mądra. Ale chciałem tylko powiedzieć to, że wobec tych... 500 plus, nie? Dlaczego? Bo tu słucham różne bajki, powiedzmy po cudzysłowie, nie? Aha. Że tam no, PiS dał 500, wygrał, że to się potem tego zemści nad tym PiSem, nie wiem, czy tam, nie wiem, na to, że to jest rozdawanie pieniędzy. Proszę pana, to co przed chwilą powiedział pan, że Zachód tam przygląda Polsce. Ja 30 lat temu, 40 lat temu i o Francji też dawali 800 tych franków, starych francuskich, prawda, no nie? No i było super, prawda, nie? Także to nie jest polskie, my myślimy tam prawicy czy lewicy. Ja natomiast, jak ja miałam, powiedzmy... Znaczy, krótko mówiąc, rozumiem, że to nie jest nic oryginalnego, cały ten program. Pozdrawiam pana. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry, bardzo witam. Cieszę, już drugi raz mi się udało do was zadzwonić. Panie Kubo, ja szczerze wierzę, że Lewica odegra dużą rolę w tym parlamencie, mianowicie, że ta banda tak się ośmieszy, że nigdy więcej nikt na nich nie zagłosuje. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Panie Waldemarze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że podjęto taką dyskusję. Ja myślę, że Lewica wpisze się w taki ogólny kontekst, który planuje w Europie ogólną strategię, przede wszystkim jeżeli chodzi o marksizm kulturowy, bo to jest prawdziwy problem, który teraz boryka się Europa. To jest takie nowe oręże komunizmu, które ma na celu zmienić rzeczywiście naszą tożsamość, masz naszą strefę kulturową, przykładem jest gender, przykładem jest LGBT, dokładając nas do tak naprawdę państwa federacyjnego, jakim będzie Unia Europejska i zrobić nas tak zwany nawóz historii, jak niektórzy mówią. Także dziękuję bardzo. Pan Łukasz komentuje, uważam, że pan Zandberg popełnił błąd idąc do wyborów razem z SLD. Myślę, że partia Razem samodzielnie osiągnęłaby podobny wynik, wprowadzając nową jakość na polskiej lewicy. Panie Jakubie, dzień dobry. Dzień dobry państwu, chciałem wszystkim słuchaczom przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość też jest partią lewicową. Oczywiście rozmawiamy tutaj o partii Lewica. Natomiast wszyscy tutaj mówią, że rozdawnictwo nie jest prawidłowe, niektórzy mówią, że jest prawidłowe, natomiast chciałem przypomnieć że do dzisiaj wspominamy budowę naszych autostrad, że nasze autostrady są takie drogie i przekop w Portugalii przez jakieś tam pasmo górskie czy w Hiszpanii był równie drogi, był tańszy niż te autostrady u nas. Natomiast wszyscy by chcieli, żeby te autostrady u nas powstawały, żeby wygrywali rodzimi przedsiębiorcy. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć. Podniesienie ZUS i ten kosztuje. I te nasze autostrady też będą kosztowały coraz więcej, jeżeli państwo będzie się wtrącać między relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. I kiedy ludzie nie będą mogli sobie decydować, co jest dla nich najlepsze, to wtedy te koszty będą rosły i będą rosły cały czas. Także to tyle chciałem powiedzieć. Pozdrawiam pana. Pan Karol napisał: niestety Lewica skompromitowana aferami z początku wieku, z poważnej formacji politycznej, która była zdolna sprawować przez kilka lat władzę, przerodziła się w grupę harcowników. Pan Jerzy jeszcze z nami. Witam pana. Halo? Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, witam. Chciałem pogratulować społeczeństwu, słuchaczom i takiej frekwencji wyborów, ale przejdźmy do tej lewicy. Jaka to lewica? Abstrahując od afer, no to przypominam elektoratowi, że ta lewica z własnej inicjatywy i bardzo pyszniąc się z tego sprowadziła wyrzucanie ludzi na bruk, bezwzględne wyrzucanie, niezależnie od pory roku. Także jaka to jest lewica? Jaka to jest prawica ta, która teraz rządzi? No, trzeba się zastanawiać. Ale na pewno ta lewica będzie mieszać. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz, a propos wypowiedzi jednego z naszych słuchaczy, wypowiedzi, jak napisał, dotyczącej zależności pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym a średnim. Średnie wynagrodzenie nie jest regulowane przez rząd w przeciwieństwie do wynagrodzenia minimalnego. W takim wypadku tylko wzrost pierwszego będzie miał wpływ na wzrost drugiego. Profesor Maciej Mrozowski, medioznawca. Lewica w naszej tradycji, naszej europejskiej, demokratycznej, jest stałym elementem pluralizmu i reprezentuje pewnego rodzaju światopogląd. Ten światopogląd jest zorientowany na zmiany, reformy. W stosunku do konserwatyzmu i prawicy lewica charakteryzuje się tym, że nie w tradycji, ale w postępie rozwoju w przyszłości widzi rozwiązanie problemów. Oczywiście nie zawsze to jest i lewica ponosiła spektakularne porażki, ale porównywanie przeszłości z przyszłością, rozwiązań tradycyjnych z rozwiązaniami wybiegającymi w sferę wyobraźni i przekraczającymi utarte nawyki, jest jak gdyby konieczne, żeby parlament był nie tylko miejscem gadania, ale też miejscem, gdzie się myśli, gdzie się poszukuje określone rozwiązania. Więc w tym sensie nawet jeżeli lewica nie przekona partii rządzącej, to w każdym bądź razie przedstawi jakąś alternatywną wizję rozwiązywania różnych problemów. Trzeba w to wierzyć przynajmniej, bo taka jest jej historyczna i polityczna rola i mam nadzieję, że ona nie uchyli się od tej roli w najbliższej kadencji. Pani Małgorzato, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata, tutaj chciałam powiedzieć też na temat lewicy. A właściwie pana Schetyny, który wprowadził lewicę. My jesteśmy rocznikiem 81 na studiach. No, jesteśmy akurat tutaj z mężem, samochodem jedziemy i słuchamy programu. Oczywiście pozdrawiam prowadzącego. I powiem, że jestem bardzo rozczarowana starymi nazwiskami, które pojawiły się nie tylko w Parlamencie Europejskim, ale i w naszym parlamencie. Także pan Schetyna, wojownik o wolność, Solidarność, prowadził ludzi, których my, ludzie Solidarności, rocznik 60, no nie chcielibyśmy już widzieć w naszym parlamencie. Pan Jan, panie Janie, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem panu właśnie powiedzieć na temat Konfederacji i Lewicy. No, jeżeli chodzi o Konfederację, oni tylko przyszli po pieniądze, bo miałem właśnie styczność z ludźmi, którzy tam zbierali podpisy i tak dalej, jak ja im naświetliłem sprawę, to wszystkie ulotki znalazły się w kuble. Automatycznie młodzież zbierała przede wszystkim. To tylko chodzi o pieniądze dla dowódcy całego, dla Kurwenikę, czy jak on tam jest, nie? Pan Paweł, no, panie Pawle, jeszcze pan. Przepraszam, kończę, bo audycja nam się kończy. Panie Pawle, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jedynie chciałem się odnieść do tego, że słuchacze wypowiadają się na temat lewicy tak trochę nie do końca pozytywnie, między innymi ze względu na obciążenia sprzed 30 lat. Obserwowałem bardzo wnikliwie to, jak w tak zwanych prawyborach w liceach i szkołach średnich. A właśnie. No to nasza młodzież głosuje. Zapomniałem o tym wątku, a to rzeczywiście ciekawe, tak. Zgadza się i proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to jest już nowe pokolenie lewicy. Nawet jeżeli teraz są jakieś nazwiska, tak jak poprzedniczka powiedziała, nieco stare w cudzysłowie, to tak naprawdę to nie ma specjalnego przełożenia na tak zwaną ideę popatrzenia na tą lewicowość. I ja tylko podkreślam jedną rzecz. Te osoby mówią o lewicowości w kontekście pewnego rodzaju wolności światopoglądowej, akceptacji dla swoich kolegów i koleżanek, choćby w zakresie związków partnerskich, a z drugiej strony oczekują realnego wsparcia dla ich przedsiębiorczości, bo będą wchodzić na rynek pracy. Tu o to też chodzi, a takich rozwiązań z kolei lewica no za bardzo jednak nie ma, także tutaj ta luka dalej jest. Panie Robercie, na koniec pan. Panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Miałem nie dzwonić, ale tak się dzisiaj zdenerwowałem wypowiedziami słuchaczy, że panie redaktorze, czym, ja mam taki... Czym apel. Mianowicie? Już, widział pan reklamę dzieci, które czytają wypowiedzi posłów, jakie padały na mównicy sejmowej? Chodzi o to, żeby było kulturalnie. Więc ja teraz mam taki apel. Mi osobiście wszystko jednak, kto rządzi, byleby rządził mądrze. Natomiast ja jako słuchacz Trójki nie życzę sobie, żeby ktoś dzwonił, używał słów typu czerwone świnie i tak dalej, i tak dalej. To jest zwykły brak kultury i wychowania i tego... I to będę piętnował będę w radiu i w audycji, bo można te słowa powiedzieć inaczej, można wyrazić swoją wypowiedź inaczej, ale to jest po prostu niegrzeczne i niemiłe. I mi się nieprzyjemnie dzisiaj słuchało tej audycji, mimo że słucham ją właściwie codziennie. Było bardzo niefajnie i apeluję do tych ludzi, żeby się po prostu opanowali. Bez różnicy, czy są po lewej, po prawej, czy po środku. Jest to bez różnicy. Kultura jest podstawą ludzi po prostu dobrze wychowanych. I tyle. Na koniec. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Marcin Burzeński, doradca Fundacji Pułeskiego. Wydaje mi się, że odegra zdecydowanie istotną rolę z kilku powodów. Po pierwsze, no, nie mieliśmy silnej, właściwie prawie że żadnej lewicowej reprezentacji w parlamencie, więc no, tutaj pewne elementy światopoglądowe, pewne elementy takiego spojrzenia świeżego na kilka głównych tematów politycznych na pewno będą istotne w tej kadencji i lewica w pewnym sensie to gwarantuje. Druga kwestia to jest taka, że jest tam z pewnością kilka wyrazistych postaci, jak chociażby Adrian Zandberg, który dostał bardzo dobry wynik tutaj w Warszawie. No i to też bez dwóch zdań doda i powagi w sensie reprezentowania osób o poglądach lewicowych i pewnego kolorytu, także na pewno będzie to grupa, która jest odczuwalna. Można też powiedzieć, że no, lewica odniosła pewien tutaj sukces w przeciwieństwie na przykład do Platformy, więc też jeżeli będzie budowała dalej na tym sukcesie, to myślę, że może utrwalić swoją pozycję i rzeczywiście jest to dla niej szansa. Pytanie, w którą stronę pójdzie? Czy pójdzie w stronę właśnie młodych osób, pewnej takiej świeżości, kwestii związanych z polityką ekologiczną, ze zmianami klimatycznymi, z równouprawnieniem i jeżeli udaje się jeszcze przejąć troszeczkę takich postulatów prospołecznych, takich na przykład jak związanych z ruchami miejskimi, to wtedy lewica zdecydowanie, myślę, będzie się wzmacniała, odnosiła sukces. Ponownie raz jeszcze posłanka Anna Maria Żukowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I poseł Konrad Berkowicz, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Witamy również. Dzień dobry państwu ponownie. Dzień dobry. Na pytanie, czy lewica odegra istotną rolę w parlamencie, 48% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 52% twierdzi, że nie. Wydaje się, że to jest dość łaskawa ocena słuchaczy trójki. Konrad Berkowicz, czekają nas z pewnością podczas debat liczne atrakcyjne filipiki, różne chwyty erystyczne, choć te 4 lata, nawet jeśli ma się niewielki wpływ na legislację, no to można wykorzystać, aby na przykład zbudować silną pozycję przed następnymi wyborami. Lewica, jak pan słyszy, uważa, że urośnie na tyle, że będzie głównym rywalem PiSu. To możliwe? Myślę, że lewica ma szansę urosnąć na tyle, żeby być głównym rywalem prawicy, czyli Konfederacji, bo podkreślam, PiS nie jest partią prawicową, dlatego że w kwestiach gospodarczych proponuje właściwie to samo, co lewica. No, prześciga się z lewicą na przykład narzuconą wysokość płacy minimalnej. Chciałbym widzieć kolejny Sejm, gdzie podział między rządem a opozycją jest podziałem rzeczywistym, ideowym, klarownym, czyli podziałem między lewicą a Konfederacją, bo podział między PiS a PO jest bardzo mętny. Na przykład pan poseł Kowal tu